Jie eidavo mes į miškus iškoti paukščių lizdų. Einam su seseriu ančiuku. Ančis būdavo pelkės, o tai miškelė apie mūsų ūkį, kur ten tokie krūmai, tai kad ten būdavo tos antys, perėdavo tų ančių, gilinių tiek daug. Tai tervinai blu, blu, blu, blu, rytmetį. Išeisi, ką gražu rytas, pavasaris, tai tervinai šau. Antis po pelkės, kiaušinių ančių, žinai, rasdavo. Parsinešdavo. Paskui parsinešėm, radom cielą lizą ančių kiaušinių, parsinešėm, pakrovėm vištą, perėjo, po vištą pakrovėm. Perėjo, ir tokis kodikės judas, jau ne mūsų, ne namų antis. Nu ir paskui paauginom, įsirita, 9 rodos auga. Nu tai ir anei paskui jau auga, ir pradėjo išleisdom lauko, pareidavo. Drado upį mūsų, nu kalną to jaučiuo, pas buvom kalną krantą ir jų upė, pakalinė upė. Tik atgal, krypo, kis liekti, kai palik jau liek į upę. Jau ni čilos antis užaugo, jau didelė. Tai paskui jėmi nepareidė. Einam iškuoti, kur, ogi ten mūsų buvo. Ir rykmečius einant, tokia dūbė su mūsų žemė durės, ten vandenė buvo. Ir to dūbė žiūrė mane, ten maudos, naudas, į ančiuką. Tai jį ten apsigyvena, ir ten paskui tuo dvarą kumečiai pjuovė, su dalgiais pjuovė. Rado tos antis ir išmušo tos antis man, išmušo. Dieve, ką gaila tuo antikiu, dieve, jau nepa... Einam, jau paskui sužinom, ten upučiučiu, kad nusineši į kaimą, jau peši, plikina, virė, išvirė, kas valgi, gėrė ten. Paskui mūsų mama, kas supyka už ten, roku galėjo nuatsiaugyną, kelis du palikti, dabar visus šešis, visus užmušo. Tai paskui padavė teismą, Lietuvos buvo teismas, Skaudvilyje rodos teismas buvo. Padavė tą teismą, šaukėm, nedūk į tą teismą, tas vins mums pažįstams, kaimins pas mūsų už berniuką tarnavo. Nedūk, neik, nereik, mes vaikai priklyjamės, man gėda. Vis tik nuožiavo tą Skaudvilyje, padavė tą teismą. Nu, pašaukant teismą, žinoti. Pasakė, sako, nu, nei nesigynė, nu, mes užmušom. Nu tai, kad juos girinės, sako, juos nenaminės, juos girinės, sako, teisėjai jau vyrukai, kur jau jas esu naikina su jėdė. Teisėjas pasakė, taip, jį ką, viskas yra iš girinių išgerita, yra viskas prie namų prijaukinta. Ką jūs galvoja? Nu, žinokit, jį paskui neįsiaiškina, ir po 3 metus gavo sąlyginės.